najlepszym ujęciu. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie otworzymy polskiej granicy dla ukraińskiego zboża, mówi minister rolnictwa w nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Niedługo zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie przez amerykańskie firmy elektrowni atomowej na Pomorzu, zapowiada pełnomocnik rządu od strategicznej infrastruktury. O współpracy Korei Południowej i Europy rozmawiano na Krynica Forum. Nie pozwolimy Brukseli stawiać ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie otworzymy polskich granic dla ukraińskiego zboża, powiedział minister rolnictwa Robert Telus w spocie wyborczym opublikowanym na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości. Trzymam w ręku uchwałę w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Niektórzy powiedzą, że to ultimatum dla Brukseli. A my powiemy, że to oni stawiają ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie pozwolimy na to, bo jesteśmy rządem wiernym interesowi polskiego rolnika, a nie brukselskiego urzędnika. Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic bez względu na politykę Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że po 15 września Polska utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. W wystąpieniu emitowanym na antenach programu Pierwszego Polskiego Radia i Polskiego Radia 24 zaznaczał, że w tej sprawie decyzję podjęła Rada Ministrów. Wczoraj polski rząd wezwał również Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu. W wieczornym wywiadzie z kolei minister rolnictwa mówił, że Komisja Europejska nie ma merytorycznych powodów, aby nie przedłużyć zakazu wwozu ukraińskiego zboża do Polski. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zapowiedziała, że niedługo zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie przez amerykańskie firmy elektrowni atomowej na Pomorzu. Pełnomocnik jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkała się z przedstawicielami Departamentu Energii oraz firm Westinghouse i Bechtel. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oceniła rozmowy z amerykańskimi partnerami jako bardzo dobre. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska dodała, że dokonano postępu w negocjacjach umowy na zaprojektowanie elektrowni atomowej na Pomorzu. Mam nadzieję, że w ciągu naprawdę niewielu dni będziemy w stanie z satysfakcją ogłosić, że te rozmowy się zakończyły. Kolejnym etapem projektu budowy elektrowni atomowej w Polsce będzie wydanie decyzji środowiskowej. Łukaszewska-Trzeciakowska spodziewa się, że zostanie ona wydana bardzo szybko. Następnym etapem ma być decyzja lokalizacyjna oraz podpisanie z Amerykanami umowy na projekt. Tam drobiazgi zostały do wynegocjowania, ale liczymy, że to się wydarzy bardzo szybko. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej powiedziała też, że przebieg budowy elektrowni atomowej w pierwszej lokalizacji będzie miał wpływ na decyzję o tym, kto wybuduje kolejną elektrownię w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Drogi rozwoju Korei Południowej i Europy naturalnie prowadzą do współpracy tych regionów świata, mówił na otwarcie Krynica Forum premier Korei Południowej. Han Duk-soo wystąpił jako gość specjalny trzydniowej imprezy w Małopolsce. Jutro razem z prezydentem Andrzejem Dudą weźmie udział w forum polsko-koreańskim. Jak zaznaczał azjatycki polityk, tamtejszy biznes jest stale zainteresowany inwestycjami w naszym regionie. Jestem przekonany, że będzie to doskonała platforma do dalszego zacieśniania naszych relacji w kluczowych obszarach, choćby takich jak energia, infrastruktura, przemysł obronny i współpraca przy odbudowie Ukrainy. Szef południowo-koreańskiego rządu nawiązał również do potrzeby dalszego wzmacniania współpracy w kontekście różnych wyzwań i problemów świata zachodniego. Na myśli miał potencjalne konsekwencje wizyty północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una w Rosji. W Krynicy Zdroju obecny był dzisiaj również prezydent Litwy Gitanas Nausieda. Rumuński resort dyplomacji wezwał rosyjskiego ambasadora w Bukareszcie na spotkanie w celu udzielenia wyjaśnień, dlaczego po raz kolejny dron tego kraju naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Trwają również konsultacje z sojusznikami z NATO w sprawie rozwoju sytuacji na granicy rumuńsko-ukraińskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii opublikowało oficjalny protest przeciwko kolejnemu naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjski dron. Jednocześnie wezwano ambasadora tego kraju w Bukareszcie do spotkania i udzielenia wyjaśnień, dlaczego po raz drugi w ciągu kilku dni rosyjska maszyna lub jej fragmenty rozbiła się na terytorium Rumunii. Zaprotestowano też przeciwko jakimkolwiek formom agresji przeciwko ludności cywilnej i cywilnej infrastrukturze na Ukrainie. Dodatkowo potwierdzono, że władze w Bukareszcie na bieżąco konsultują sytuację na granicy rumuńsko-ukraińskiej i kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjski dron z sojusznikami z NATO. Kilka dni temu taka maszyna rozbiła się kilometr od granicy z Ukrainą na Dunaju, po tym jak Rosjanie zaatakowali duży port przeładunkowy zboża w Izmail w obwodzie odeskim. Dzisiaj szczątki podobnej maszyny znaleziono kilkanaście kilometrów w głąb rumuńskiego terytorium. Po podobnym rosyjskim ataku zniszczona została infrastruktura portu, rannych zostało co najmniej kilkanaście osób. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu i lokalne burze. W trakcie burz możliwe też opady gradu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami duże ze słabym przelotnym deszczem. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o granicy, tej najważniejszej w tej chwili dla bezpieczeństwa naszego kraju. Mam tu na myśli granicę z Białorusią. Był tam nasz reporter. Za chwilę wysłuchamy reportażu z nadgranicy, a potem zapraszam na spotkanie z jego autorem Pawłem Turskim. Bird of paradise. w naszym studiu jest już gość, Paweł Turski, autor reportażu z Opora. Witam. Dobry wieczór. Byłeś, widziałeś? Byłem, widziałem. Rzeczywiście ma ta zapora 5 metrów, tak jak głoszą. I widać to wszystko na zdjęciach. Rzeczywiście to jest prawdziwe 5 metrów. 5 metrów i faktycznie atmosfera grozy otacza tę zaporę? Właśnie nie. Bo ja byłem w kilku miejscowościach, gdzie ta zapora jest. Rozmawiałem z wieloma osobami, które mieszkają na co dzień. Najbardziej znaną miejscowością jest oczywiście Usnarz Górny. I tam rozmawiałem między innymi z 90-paroletnią babcią, która mówi, ale tu zawsze była granica. Do mnie żaden migrant nie zapukał, nic de facto się nie działo. A dzisiaj nawet turyści przyjeżdżają. Znów Białowieża jest dostępna, znów do Hajnówki można dojechać. Wszędzie można tam odpocząć. I też spotkałem takie osoby, które mówią, a czego tu się bać? Jest wojsko, jest straż graniczna, jest zapora. Tu jest nawet bezpieczniej niż u nas w domu. Pytam się, a skąd panie są? Z Cieszyna. No tak. Dobrze, zatem wysłuchajmy reportażu, którego jesteś autorem. To jest drugi twój reportaż, podkreślę. Tak, to się zgadza. Zapraszam na reportaż pod tytułem Zapora. Reportaż w Trójce. Granica polsko-białoruska ma długość 418 km i 240 metrów. Na kilku jej odcinkach 2 lata temu rozpoczął się atak hybrydowy, którego wykonawcą jest reżim Łukaszenki. Reżyserem tego dramatu jest Władimir Putin. Usnarz Górny. To tutaj tak naprawdę wszystko się zaczęło. Grupa 32 migrantów zaczęła odgrywać, mimowolnie, rolę, jaką napisała im w scenariuszu Moskwa. Migranci, choć chcieli wrócić w głąb terytorium, z którego przyszli, nie mogli tego zrobić. Uniemożliwiali im to białoruscy funkcjonariusze Straży Granicznej. W kwestii kryzysu migracyjnego, który trwa już 2 lata, wypowiedzieli się, wydawać by się mogło, wszyscy. Rząd, opozycja, aktywiści, a nawet artyści. W debacie publicznej często zbiór wszyscy nie uwzględnia tych, którzy z problemem zmagają się na co dzień. Pojechałem na pogranicze, aby poznać ich punkty widzenia. 2 lata mija, od kiedy pierwszy raz migranci próbowali przejść. Pamięta to pani, jak to wyglądało? No trochę to przechodziło. Tu na tej ulicy na BM to było sporo tych, bo tu nawet policja zabierała i tam dalej na chodniku leżało trochę ich. Jak się pani wtedy czuła? No trochę było strachu, przy prawosławnym cmentarzu trochę przychodzi. To na BM ulicy, to sporo tutaj tak było wtedy. Ja wiem, może chyba ich z 5 czy 10 przechodziło i tam na chodniku leżało. Bo nawet chyba jednego karetkę zabierało, bardzo źle czuł się. Czujesz się tutaj bezpiecznie? Tak, normalnie tak chodzi się, no. A zdarza się, że tutaj czasami widać tych migrantów? Czy było ich kiedyś widać więcej? No było wcześniej widać, jak chodzili, no, w nocy. Było wtedy niebezpiecznie? No trochę. Co czułeś? Nie wiem, jakie to były sytuacje. Czasami policja przyjeżdżała, ganiała, no. Takie. Chodzi tam, gdzieś przy krynkach chodzi, gdzieś. No, po krzakach jakby biegali, no. Cały proceder migracji na granicy polsko-białoruskiej jest od początku do końca zorganizowany. Porucznik Anna Michalska, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej. Nie ma tam żadnych przypadkowych osób, które przyjechały, aby szukać pomocy na terytorium Polski. Cały proceder jest organizowany od krajów pochodzenia tych cudzoziemców, czyli cudzoziemcy już w swoich krajach pochodzenia wykupują sobie różne pakiety, w zależności od tego oczywiście, na co ich stać. Czy mają zorganizowany transport od samej Rosji, bo to są osoby, które w tej chwili dostają się na terytorium Białorusi legalnie z Moskwy, czy dopiero z Mińska. Wszystko jest zorganizowane, ale nikt w tę strefę przy granicy polsko-białoruskiej sam nie wjedzie. To jest strefa, którą Białorusini mają od swojej strony chronioną tak zwaną systemą. Są tam furtki zamykane, cała ta strefa jest monitorowana, więc tylko osoby, które służby białoruskie mogą wprowadzić, mogą podejść pod linię granicy. I tak to się dzieje. Wszystko jest zorganizowane. Jest to też szlak ekskluzywny, jeżeli chodzi o nielegalną migrację, gdyż jest to szlak drogi. To nie są osoby, które są błędnie mylone z uchodźcami. To są osoby, które chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, ale nie w pierwszym kraju, tylko w tym kraju, w którym sobie wybrali, a nie w pierwszym kraju bezpiecznym. Więc to nie są uchodźcy, to są migranci ekonomiczni. Kim są w takim razie ci migranci ekonomiczni, którzy próbują przepiłować polską granicę, by dostać się do Niemiec, bo nie pukają do polskich drzwi, bo jakby zapukali, to może by dostali nawet azyl. My w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy w tym roku obywateli z 50 różnych państw, co jest zupełnie nie do uwierzenia. Jeszcze parę lat temu pewnie nie bylibyśmy nawet to w stanie uwierzyć. To są osoby z Afryki i z Azji, i Haiti i różne naprawdę państwa, o których nigdy nie słyszeliśmy na tym odcinku granicy. Więc kryzys migracyjny to nie jest kwestia linii granicy polsko-białoruskiej. To są szersze działania, bo to jest też odpowiedzialność za te osoby, które nawet jeżeli się nielegalnie dostaną, to kto odpowiada za nich już na terytorium Unii Europejskiej? Czy jeżeli ktokolwiek pomoże w nielegalnym przedostaniu się tym osobom do Niemiec, to czy ta osoba powinna mieć czyste sumienie? No moim zdaniem nie, bo tak naprawdę nikt nie wie, co się dzieje z tymi osobami w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej. Czy te osoby trafiają do legalnej pracy? Nie, bo są nielegalnie. Tworzą szarą strefę, nie są wykorzystywani w pracy. Kobiety trafiają do domów publicznych. Co się dzieje z dziećmi, które nielegalnie, jak to było kiedyś mawiane, idą ze swoimi rodzicami do innych krajów Europy Zachodniej? Czy one rzeczywiście idą z rodzicami? Kto jest w stanie zweryfikować te osoby? To jest problem właśnie. Kto ponosi odpowiedzialność za te osoby, które się nielegalnie dostaną? Bo pomoc na granicy i potem wypuszczanie tych osób dalej, nie powinno to wyczyścić naszych sumień. To jest szersza perspektywa. W końcu tych ludzi do Polski. Kim są, ustali się później. Post na Twitterze posłanki Koalicji Obywatelskiej Iwony Hartwich. Mamy tutaj na zdjęciu obywatela Afganistanu, Mohammada RT, który brał udział w rosyjskim kursie wojskowym. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej. Cudzoziemiec w czerwcu brał udział w uroczystości ukończenia szkolenia o charakterze wojskowym. Cudzoziemiec gromadził liczne materiały wskazujące na zaburzenia seksualne w kierunku pedofilii i zoofilii. Zwolennik talibów, tak służby go zidentyfikowały, do RP przybył szlakiem bałkańskim na Białoruś. Przypominam sobie pierwsze tygodnie, kiedy skala tej migracji zaskoczyła, gdy przyjeżdżałem do domu zmęczony fizycznie, bo niejednokrotnie trzeba było zostać dłużej w pracy, i psychicznie, bo była to taka ilość i waga problemów, z których dotychczas w swojej służbie nie miałem do czynienia. Podpułkownik Piotr Gimier, komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie. Mój syn wówczas zapytał: tato, co się dzieje? No i ja mu, nie wchodząc w szczegóły, jakoś musiałem przekazać ten obraz, dlaczego tato jest zmęczony po służbie, no, że są nielegalni migranci, że przekraczają granice, my musimy temu przeciwdziałać. On powiedział: tato, ale przecież wy od tego jesteście. I to jest święta prawda, dlatego tak musimy o tym myśleć. My jesteśmy do tego powołani, musimy nauczyć się przeciwdziałać. Zostaliśmy już wyposażeni w najnowocześniejsze narzędzia do ochrony granicy. Mamy wsparcie innych służb, wojska w ogromnej skali, policji, i takim efektem synergii osiągamy coś, na czym nam wszystkim zależy, czyli na bezpiecznej granicy. Daś, powiedział pan na początku, był pan zmęczony psychicznie, fizycznie, da się z tym zmęczeniem sobie poradzić w dłuższej perspektywie, bo mam nadzieję, że już pan taki zmęczony po tych dwóch latach nie jest, bo jakby pan był to troszeczkę, sam bym się zaczął obawiać. Nie, myślę, że każdy z nas tutaj powoli przywykł do tej sytuacji, ale naprzeciw też temu wszystkiemu wyszli nasi przełożeni, bo w końcu nie zostaliśmy tak jak w tych pierwszych dniach sami. Mamy wsparcie wojska, innych służb i tutaj efektem synergii osiągamy pożądany efekt, dzięki czemu każdy z nas może odpocząć w przewidzianej normie. Nie ma w zasadzie teraz tygodnia, gdy nasza ilość tutaj nas, żołnierzy i policji, z tygodnia na tydzień w zasadzie, nie było coraz większa. Kapitan Maciej Żółkowski, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Michałowie. Nas jest naprawdę dużo, wspieramy się, mamy jeden cel, obrona tej granicy. bo to już przybrało zupełnie inny wymiar. Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że musi być nas więcej, dlatego struktury placówek zostały dostosowane. Mało tego, ta wschodnia ściana Straży Granicznej jest wspierana poprzez funkcjonariuszy z innych oddziałów Straży Granicznej. Mamy te wsparcie realne i nie czujemy się tutaj pozostawieni z tym problemem sami. Straż Graniczna zakończyła główne prace przy budowie zapory elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, przypominała, że bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników, pomaga w ochronie granicy. Bariera elektroniczna to takie, można powiedzieć, nasze drugie oczy. My fizycznie, nie będąc na granicy, dokładnie widzimy, co się dzieje. Bariera reaguje na każdy ruch, jeżeli mówimy nawet, że reaguje na ruch liścia czy ruch myszy, jest to prawda. Z tym, że po to jest kalibracja systemów, po to są funkcjonariusze w centrum nadzoru, aby reagowali na rzeczywiste próby nielegalnego przekroczenia granicy. Bariera na polsko-białoruskiej granicy działa na 206 kilometrach. Jest uzupełnieniem stalowej zapory, która ma 186 kilometrów długości. Pojawienie się zapory, zintegrowanej zapory, poprawiło warunki naszej pracy i bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Jednakże w ujęciu rocznym aktualnie odnotowujemy zwiększającą się presję migracyjną, gdzie średniodobowo to jest około 120 osób w podlaskim oddziale. Kreatywność w zasadzie cudzoziemców nie zna granic. Codziennie spotykamy się z jakimiś innowacyjnymi próbami ze strony cudzoziemców. Zauważamy zwiększającą się agresję ze strony cudzoziemców i innych osób zamaskowanych, będących po drugiej stronie granicy. Od słownych zaczepek poprzez użycie kamieni, patyków, gałęzi, konarów drzew, wycelowanych wprost w funkcjonariuszy bądź żołnierzy, bądź też używania jakichś proc i innych jakichś miotających urządzeń. Coraz częściej ukazuje się agresja ze strony cudzoziemców. Migranci rzucają kamieniami, patykami. Plutonowy Ewelina Cieśluk, kontroler Straży Granicznej w Michałowie. Były takie sytuacje, że butelkami rzucali. Co pani wtedy czuje tak po ludzku? Bo przecież pani nic im nie zrobiła. Trzeba pogodzić się z sytuacją, która jest dość nietypowa. Staramy się bronić granicy. Pani się nie boi, ale tak się zastanawiam, czy rodzina się nie boi? Przede wszystkim bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zawsze staramy się zachować to bezpieczeństwo. Rodzina po prostu ufa nam. Na bieżąco mówimy tak, że pracujemy, służymy tak, żeby nic się nie stało nam. Szybko reagujemy. Zawsze jesteśmy w patrolu dwuosobowym, czasami nawet trzyosobowym. Często też obok nas są inne patrole. Też dłuższy czas trenowałam boks, sztuki walki. To też nabiera dużo pewności siebie. Jeżeli już teraz jest zapora, to jest o wiele lepiej, ponieważ mamy szybki czas reakcji. Na bieżąco wiemy, jak coś się dzieje, a więc od razu reagujemy na nielegalne przekroczenie granicy. A więc zapora bardzo dużo nam pomaga. A niebezpieczeństwo, no wiadomo, to jest taka służba, tak niebezpieczeństwo jest, no ale mamy odpowiednie sprzęty, mamy perymetry, które nam dużo pomaga, a więc wszystko w porządku jest. Zapora, jakiekolwiek by to nie były próby i metody, daje nam natychmiastową informację o próbie sforsowania tej zapory i możemy w sposób celowy, punktowy i proporcjonalnie zadziałać i przeciwdziałać takim próbom. To jest tak zauważalne, że jak jest ta zapora teraz, to już tego nie ma? Nie, no chodzi, przychodzą dalej, no tak. No mniej, no. Jest teraz tak trochę bezpieczniej. No trochę bezpieczniej, no. Tak po nocy to trochę strach wyłazić. No trochę tak wyjść to trochę strasznie. W dzień ich nie ma, tak czy inaczej? Nie, raczej w nocy wychodzą. Przyjeżdża, mówisz, policja? Kto tutaj jeszcze przyjeżdża? No policja, straż graniczna, takie. Dość szybko to wyłapują te przypadki. No, szybko. Jedną z takich rzeczy, która może zastanawiać w tym wszystkim, no jest zapora. Ona by mogła być bardzo szczelna, nikt by przez nią nie przechodził, słyszymy, że jednak osoby przechodzą. No i pierwsze pytanie się rodzi, dlaczego w ogóle są dziury pomiędzy tymi słupkami w zaporze? Nie ma barier, które są stuprocentowo szczelne. Bariery i wszystko, co budują ludzie, inni ludzie są w stanie pokonać. To nie są jakieś boskie budowle nie do pokonania. Bariera tak została skonstruowana, aby po pierwsze była skuteczna, czyli utrudniała nielegalne przekroczenie granicy, ale też aby było możliwe przechodzenie zwierząt, małych zwierząt przez tą granicę, ale też mamy tam bramy dla dużych zwierząt, więc wiemy, gdzie ta bariera się znajduje na terenach też też ekologicznie ważnych dla nas, dla Polski, dla funkcjonariuszy, to w ogóle takie sprawy jak ochrona środowiska, to jest priorytet, bo to jest miejsce naszej pracy i nam zależy, żeby chronić takie tereny. Więc stąd taka konstrukcja tej bariery. Jaki jest rozstaw w takim razie? Tam taka osoba postury dość szczupłej i chyba da radę się przecisnąć, z tego co ja rozumiem. Nie, między przęsłami nie da nikt rady się przecisnąć. Aby ktoś się mógł przecisnąć, musi spiłować przęsła i to niejednokrotnie widzieliśmy, że służby białoruskie albo ktoś w ubraniach cywilnych, ale ktoś wyraźnie wyglądający na kogoś ze służb białoruskich, bo te osoby zazwyczaj nie przechodzą, tylko uszkadzają barierę i z powrotem wycofują się na Białoruś. Przy pomocy różnych pił tarczowych na akumulatory ze specjalnymi tam podłączeniami uszkadzają tą barierę. My też mieliśmy świadomość, że do takich rzeczy będzie dochodziło. Stąd to nie jest tylko sama bariera fizyczna, ale bariera elektroniczna. Czyli wszelkie próby uszkodzenia bariery, automatycznie dostajemy alerty w Centrum Nadzoru w Białymstoku i wtedy patrol Straży Granicznej jest w stanie tam dojechać i sam widok patroli powoduje, że czy służby białoruskie, czy cudzoziemcy wycofują się w głąb terytorium Białorusi. No ale z drugiej strony przecież słyszymy doskonale, że codziennie ileś osób przechodzi. To jak to się dzieje w takim razie? Próby przekroczenia bariery są taktykami opracowanymi przez służby białoruskie. Obserwujemy różne taktyki. Jest na przykład kilka zdarzeń w tym samym miejscu, jedne za drugim. Czyli my zatrzymujemy jedną grupę, która na przykład górą przechodzi. Oddalamy się z tą grupą, aby przeprowadzić czynności administracyjne. W tym za chwilkę, dosłownie parę minut później, w tym samym miejscu kolejna grupa przekracza. Część tych osób była zatrzymana zaraz przy linii granicy, ale część była zatrzymana nieco dalej. Czasami jest to świadome nasze działanie, ponieważ naszym celem jest też zatrzymanie tych organizatorów, tych, którzy czerpią z tego korzyść i rozbijanie tych siatek przestępczych, więc czasami świadomie chcemy zatrzymać te osoby nieco dalej. Oczywiście, jeżeli to są, bo były takie dni, że tych prób było 200, to część tych osób mogła się przedostać dalej, ale po to mamy kilka oddziałów Straży Granicznej, bo to mamy też kontrolę nawet przy tej granicy niemieckiej, mimo że jest to granica wewnętrzna, że te osoby są właśnie też zatrzymywane tam, już nieco dalej. Często widzimy, że jednocześnie w tym samym czasie w różnych miejscach dochodzi do prób przekraczania granicy. Służby białoruskie próbują skoncentrować nasze siły w jednym miejscu, czyli robią te ataki, rzucanie kamieniami, petardami. My oczywiście tam wysyłamy większą ilość patroli, a w tym samym czasie w innym miejscu próbują przekroczyć. Te zdarzenia mają też często miejsce na ciekach wodnych, na rzekach granicznych, gdzie nie ma bariery fizycznej, jest tylko bariera elektroniczna albo nawet nie ma bariery elektronicznej, bo warunki terenowe nie pozwoliły na zainstalowanie tego typu zabezpieczeń, więc taktyki są różne. Dziennie dostajemy po kilka wezwań o pomoc. Aleksandra Chrzanowska z grupy Granica. Wypowiedź dla TVN24. Opowiadali o tym, że byli potraktowani bardzo brutalnie. Wszystkie te osoby zostały wypchnięte za płot. Funkcjonariusze otwierają furtki w płocie i przez te furtki wypychają ludzi. Pushbacki są, oczywiście. Mariusz Kurnyta, aktywista z polsko-białoruskiego pogranicza. Wypowiedź dla TVN24. Sam byłem świadkiem jakiś czas temu z 2-3 tygodnie, jak 5 chłopaków wywozili na wysokim bagnie w Białowieży. Nie wszystkie osoby, gdy przekraczają barierę, bo też to słyszymy, no nie są zainteresowane pozostaniem w Polsce. Dużo głosów też słychać, że przynajmniej aktywiści tak mówią, że są osoby zawracane. Jak to wygląda z Państwa strony? Zawsze dla nas priorytetem jest ustalenie stanu zdrowia tych osób. Więc jeżeli widzimy, że osoby potrzebują pomocy, czy od razu sami jej udzielamy, to nawet nie nasze zdanie tu jest najważniejsze. Czyli jeżeli osoba mówi, że ją boli cokolwiek, brzuch, ręka i potrzebuje pomocy lekarskiej, to te zespoły ratownictwa medycznego są zawsze wzywane i nawet te statystyki, które my sobie prowadzimy, ile razy wyzywaliśmy te zespoły ratownictwa medycznego, to jest około 900 razy już od początku trwania presji migracyjnej. Dalsze decyzje zależą od lekarzy. Jeżeli lekarze pozwalają prowadzić dalsze czynności administracyjne, to przeprowadzane są czynności administracyjne. Jeżeli nie ma potrzeby wzywania zespołu ratownictwa medycznego, to te czynności od razu są prowadzone. Czyli priorytetem jest to, czy osoba chce zostać na terytorium Polski, ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, czy chce takie wnioski złożyć w innych krajach. My jako Straż Graniczna nie otwieramy tutaj szlaku nielegalnej migracji, nie zamkniemy oczu i nie pozwolimy ludziom przechodzić dalej, bo my realizujemy nasze zadania, naszym zadaniem jest ochrona granicy państwowej. Więc jeżeli osoba mówi, że nie chce składać wniosku o ochronę międzynarodową, otrzymuje postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski, to jest jednoczesny zakaz wjazdu na terytorium państw strefy Schengen, tu nie tylko Polski, na okres 5 lat i osoba jest zawracana do linii granicy. Zdaję sobie sprawę, że te zawracania do linii granicy są demonizowane. Tutaj nie ma żadnej przemocy. Osoby są informowane, że i tak nie dostaną się do Niemiec, bo w tym momencie są przez nas zatrzymane. Czy chcą zostać w Polsce? Nie, nie chcą zostać w Polsce. No to muszą państwo zawrócić na Białoruś. I te osoby zawracają same, a zawracają dlatego same i szybko, gdyż wiedzą, że za chwilkę będą znowu próbowały przekroczyć granicę. Czy to na odcinku polskim, czy ostatnio, co obserwujemy, te osoby przewożone są na inne odcinki granicy, czy z Litwą, czy z Łotwą. Ale te osoby nie zapłaciły za to, żeby dostać się do ośrodka dla cudzoziemców w Polsce, albo żeby złożyć wniosek o ochronę w Polsce. One zapłaciły, żeby dostać się do Niemiec, do Francji czy do innych krajów Europy Zachodniej i będą to realizowały skutecznie, więc nie chcą w żaden sposób zostać na terytorium Polski, więc one same zawracają na terytorium Białorusi, są tylko przez nas instruowane, gdzie i tak dalej, bo wiadomo, że odbywa się to w miejscach, gdzie są jakieś drogi dojazdowe do granicy, nie w żadnych puszczach, nie w żadnych bagnach. Ludzie, którzy są w dobrej kondycji, o dobrym stanie zdrowia. Zresztą od ponad roku, kiedy powstała bariera, te osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, to są młodzi mężczyźni. To są osoby, które są w stanie czy się wdrapać na barierę, czy próbować robić podkop, czy próbować piłować barierę. No nie ma tam rodzin. Zdarzają się dorosłe kobiety, ale to są głównie w 90% młodzi mężczyźni. Ale z tymi piłami najczęściej działają służby białoruskie, bo widzimy ich w mundurach. Ostatnio przecież próbował w mundurowaniu żołnierza białoruskiego z długą bronią w kominiarce przepiłować barierę. Ale też często widzimy, że to są służby przebrane w ubrania cywilne, bo też widać, że to nie są migranci. Zazwyczaj grupy migrantów czekają obok, aż ktoś im tą drogę nielegalnej migracji przygotuje. Pytanie, czy to jest takie celowe działanie Białorusinów, bo służb białoruskich to i tak żaden Polak nie pociągnie do odpowiedzialności. Idąc dalej, czy jeżeli sam imigrant by sobie przepiłował tę barierę, to by mu coś groziło z polskiego punktu widzenia prawnego? Można by oczywiście prowadzić postępowania o zniszczenie zabezpieczeń granicznych, ale te osoby zazwyczaj to są osoby, które nie chcą być na terytorium Polski, więc są zawracane z powrotem na Białoruś. A z kolei jeżeli osoba składa wnioski o ochronę międzynarodową, bo oczywiście też takie osoby są, to ona też jest już wtedy chroniona specjalnymi przepisami i na ten czas, kiedy są prowadzone te postępowania, to zazwyczaj no, nie są jakieś tam wyciągane konsekwencje karne, ale też nie słyszałam, szczerze mówiąc, o tych osobach, które złożyły wnioski, a niszczyły barierę. To były osoby, które próbowały przechodzić górą, nad barierą, czy robić podkopy, czy rzekami. A służby białoruskie z kolei mają dokładnie zaplanowane, jak niszczą barierę, robią to w kominiarkach, więc trudno z nich zidentyfikować. My oczywiście stosujemy do nich pisma z prośbą o wyjaśnienie. No ale jak mogą się państwo domyślać, to raczej się nie przyznają, twierdzą, że nie wiedzą. Zresztą teraz też skierowaliśmy pismo, czekamy na odpowiedź. Jest lista sankcyjna, na której jest wielu obywateli Białorusi, są tam też również przedstawiciele służb, którzy mają zakaz wjazdu czy na terytorium Polski, czy na terytorium Unii Europejskiej. Dzięki czemu się teraz pani czuje bezpiecznie? Bo pani mówi, że jest lepiej niż było te 2 lata temu. To i zapory, i wojsko, to wszystko na pewno, ten jest różnica. To jak pani słyszy takie pytanie, że będzie referendum w sprawie tej zapory, to pani chce jej likwidacji, czy nie? Zapora powinna być i nie trzeba likwidować. Nie dość, że dużo pieniędzy włożyli, to i jest na pewno trochę lepiej. Przynajmniej spokojniej. Bo już na starość to trzeba pożyć spokojnie, żeby było bez różnych wojen i bez niczego. Zapora nas wspomaga bezdyskusyjnie. Poza tym, że ta zapora nas informuje, to w ogóle jest, jak to niektórzy nazywają, fizyczną barierą, która nas, naszych funkcjonariuszy, chroni przed atakami strony sąsiedniej. Czy to nielegalnych migrantów, czy też służby białoruskie, które chciałyby jakieś tam wrogie działania podjąć wobec nas czy obywateli. Przed czym was ta zapora chroni? To znaczy, nie chronią nas, mnie w sensie, tylko chronią też pana. Nas wszystkich chroni ta zapora. Ja jeśli chciałbym udać się do jakiegokolwiek kraju, to robię to w sposób legalny. Nie włamuję się komuś, nie wiem, do domu, nie próbuję robić czegoś wbrew prawu, tylko robię to zgodnie z przepisami. Jeśli gdzieś jest wymagana wiza, to się o tą wizę staram. Jeśli chcemy się udać do kraju unijnego, a my jako obywatele Unii możemy to zrobić na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, to to robimy. Więc chcielibyśmy jako obywatele, jako funkcjonariusze Straży Granicznej żyć w kraju bezpiecznym, a kraj bezpieczny to jest taki, w którym ludzie przyjeżdżający do nas stosują się do przepisów, tak? A jak może się stosować osoba do przepisów, gdy chce się włamać de facto do naszego kraju i robi to nielegalnie? Ta osoba nie pyta, tylko łamie przepisy niejednokrotnie, jeszcze robiąc krzywdę innym ludziom, tak? Jeżeli miała kogokolwiek osądzać, to na pewno nie strażników, ale raczej tych, którzy stawiają ich w sytuacji, w której nie ma dobrego wyjścia. Dlatego, że albo się nie wykona rozkazu, albo się kogoś bardzo skrzywdzi. Agnieszka Holland, reżyser, autorka filmu Zielona Granica. Wypowiedź dla RMF24. Więc nie chciałabym żyć w państwie, w którym służby mundurowe w czasach pokoju, bo na naszym terytorium nie toczy się ciągle wojna, a nawet jeżeli możemy mówić o jakiejś wojnie hybrydowej, to ci uchodźcy nie są jej ślepymi nabojami, ale są żywymi, cierpiącymi ludźmi. Nie powinno się stawiać przed wyborem właśnie okrucieństwa. Po prostu tak nie powinno być. Myślę, że tutaj nie ma innej możliwości, jak stać na tej granicy, dokąd będzie trzeba, jak długo będzie trzeba, aż będziemy mieli przekonanie, że bezpieczeństwo granic jest strzeżone na najwyższym poziomie. Coś musi motywować do tej pracy, bo to nie jest łatwa praca. Służbowo to nie muszę być, że tak powiem, motywowane, bo to są nasze obowiązki, ale na pewno serducho podpowiadane jedno, że chciałem, żeby moje dzieciaki, żona, rodzina, dziadkowie żyli w bezpiecznym kraju i żebyśmy nie mieli takich scenariuszy jak chociażby we Francji czy w innych krajach, że ludzie po prostu boją się wyjść z domu. Mnie na chwilę obecną kto chce jeździć, nie wiem, na ryby, na plaże i tak dalej, no i nie ma takich incydentów, o których się słyszy, co jest naprawdę przerażające. To co pana napędza? To jest jakaś potrzeba bezpieczeństwa, zapewnienia komuś tego bezpieczeństwa, czy to jest jakieś powołanie? Ja sam po prostu zacząłem o tym myśleć, tak jak powiedział mój syn. Ja jestem do tego powołany, to jest moja praca. Zacząłem o tym inaczej myśleć. Chęć dążenia do tego, żeby moi sąsiedzi, żeby Polacy czuli się bezpiecznie. Przecież nie efektem tylko moich działań, ale tutaj jak wszyscy będziemy działać skutecznie, tak żywię nadzieję, że ten problem będzie trwał krócej i szybciej się ten kryzys migracyjny na tym odcinku granicy skończy. Aby kryzys mógł się zakończyć, reżyser dramatu, czyli Moskwa, a także jego wykonawca, Mińsk, muszą zdać sobie sprawę, że kraj, który atakują bronią D, jest silniejszy od nich. Celem wykorzystania broni asymetrycznej opartej na demografii, celem wykorzystania działań wojny informacyjnej jest rozpoznanie poniżej progu wojny, czasu i reakcji danego państwa. Był to reportaż Pawła Turskiego pod tytułem Zapora. Rozmawiałeś z pogranicznikami, czy oni są rozgoryczeni? Bo z reportażu wynika, że zastanawiają się, oni przecież nas bronią. A spada na nich duża ilość tak zwanego hejtu. Spada, ale tam też jest w reportażu taka myśl, że de facto ta krytyka, ona chyba nie jest aż tak bolesna, gdy myśli się o tym, jakie jest zadanie, bo niezależnie kto rządzi, cokolwiek by się działo, to zadaniem pogranicznika, tak jak mówił syn jednego z nich, jest po prostu chronienie granicy, niezależnie co się dzieje. I tutaj jesteśmy funkcjonariuszami, którzy stosują się do prawa. Jeżeli prawo jest napisane w taki sposób, to musimy działać w taki sposób, jak jest zapisane. Ja tutaj nie wchodzę w polemikę. Bardzo często rozmawiając z żołnierzami, uczę się od nich tego, że tu chyba nie ma w pracy miejsca na polemikę. Jest regulamin, stosuje się do regulaminu, za to dostaję pieniądze. Zostanie zmieniony regulamin, zacznę pracować inaczej. My mamy wykonywać w pracy swoje obowiązki, szczególnie wojskowi, gdzie tam podział i hierarchia jest dość jasna. Więc oddajemy komuś jakieś swoje zaufanie. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, po co przychodzimy do pracy i na jaką pracę się zdecydowaliśmy, to trochę łatwiej to zrozumieć. A inną kwestią jest to, że jeżeli ktoś hejtuje takie osoby, mówiąc tak nowocześnie, krytykuje je, to niech się zastanowi, czy ktoś sam by chciał stanąć na ich miejscu, bo tak, w lato to jest chodzenie wzdłuż bariery, czy jeżdżenie słabo klimatyzowanymi samochodami. Oczywiście służba Straż Graniczna ostatnio dostała nowe samochody, są inwestycje i w armii, i w Straży Granicznej. No ale jak jest upał 30 parę stopni, to jest za gorąco. Te warunki i żołnierzy, i pograniczników nie są jeszcze wzorowe. Tam nie ma takiego czegoś jak budka z klimatyzacją, czy budka z ogrzewaniem. Stoimy ileś godzin, albo chodzimy i sprawdzamy granice. W upał 30 parę stopni, bardzo trudna praca. Tak, to jest las, to są bagna. To są bagna, na szczęście jest perymetria i oczywiście te patrole są trochę rozrzucone. Te dane z perymetrii trafiają do Białegostoku, więc wtedy oni wiedzą, gdzie mają się udać, ale tak czy inaczej ciągle są wzdłuż tej bariery, wzdłuż zapory. Mhm. W zimę za to jest minus paręnaście stopni i tam nie ma takiego czegoś, że ja sobie 12 godzin między 18 a 6, bo tak wyglądają zmiany między innymi w WOT-ie, który chroni 30-kilometrowy odcinek polsko-białoruskiej granicy wśród właśnie tych bagien, o których wspomniałeś. Tam nie ma takiej sytuacji, że ja sobie 12 godzin siedzę w takim ogrzewanym, pięknym studio jak my teraz. Mhm. Nie. Możesz raz na kilka godzin wejść do takiego, powiedzmy, ala ogrzewanego miejsca i wziąć herbatę. I to jest tyle. I to jest tyle. No to przepraszam bardzo. No to cokolwiek by się działo, bo to nie jest tak, że ta osoba wojskowa, wojskowy, żołnierz, pogranicznik szli, dołączyli do Straży Granicznej, bo sobie zdali sprawę, fajnie, jest konflikt na granicy, to będę miał fajną pracę, będę sobie oglądał, jak to uchodźcy umierają. Widzę, że no bardzo nie. Emocjonalnie podchodzisz. Nie, widzę, to, ale to nie ma takiej, ale nie ma takiej sytuacji. Bo tak jak ci mówiłem w czasie trwania reportażu, mnie fascynuje to, jak pewne osoby, które teraz może i są na stanowiskach kierowniczych i w Straży Granicznej, jak i w wojsku, przychodziły do tego wojska 20 lat temu, gdy były czasy pokoju, gdy Polska wstępowała do NATO, to już będzie 25 lat na następnym roku. No i było pięknie, kolorowo. 20 parę lat, 30 teraz jest emerytura wojskowa. 30 lat, wypoczęty, pełen wigoru, w wieku 50 lat zaczynam nowe życie już na emeryturze. No i co? I nic z tego. I co teraz motywuje emerytura? Może pewne osoby tak, ale przepraszam bardzo, no mogłaby przyjść wojna z każdej innej strony. Oni wykonują zadania, do których zostali po pierwsze przygotowani i powołani. I koniec. I koniec. To nie ma. To nie ma głębszej filozofii. Posłuchajmy piosenki w takim razie. I'm not afraid to die. Tylko dodam tutaj, jak zwykle zbieram informacje na temat granicy, tym razem dodam, że nie tylko Polska wzniosła zaporę na granicy z Białorusią, zrobiła to też Litwa. Tam ogrodzenie ma długość 502 kilometrów. I tego typu zabezpieczenia planuje wybudować również Łotwa. Czyli Białoruś, za co staje odgrodzona jako państwo agresywne, płotami po prostu. Odgradzamy się od agresywnego sąsiada. Odgradzamy się od państwa, które de facto jest wykonawcą, to co ja powiedziałem na początku reportażu, bo ja moje koleje życia redakcyjnego tak prowadzą, że bywam dość często na granicy, no i między innymi 1 września dla państwa relacjonowałem w ramach powiedzmy takiego jednodniowego cyklu sytuacji na granicy i rosyjskiej, jak i sytuację na przesmyku suwalskim, jak i właśnie przy granicy polsko-białoruskiej. No i tak, Białoruś jest odgrodzona. No, a co z Rosją? Przecież to wiadomo, że Białoruś to raczej samodzielnie nie myśli i nie działa. No, nie ma takiej możliwości w obecnej sytuacji Aleksandra Łukaszenka, który gdzieś tam zawdzięcza swoją możliwość kierowania reżimem Moskwie. Jak to wygląda ta sytuacja w Rosji, jeżeli chodzi o polsko-rosyjską granicę? Tam się de facto nic nie dzieje. Tam no właśnie, zapory tam nie ma. Jeżeli chodzi o to, co robi Polska, no to oczywiście budujemy zaporę perymetryczną, ale de facto na każdej granicy chcemy ją wznieść, która nie jest granicą wewnętrzną. Jest to zalecenie, które jeszcze zostało wydane lata przed sytuacją, której jesteśmy świadkami od 2021 roku, od kiedy mamy atak hybrydowy, jesteśmy jego świadkami. Tam się przy Rosji nic nie dzieje, naprawdę. Ja tam byłem, ostatni przypadek migracji kilkanaście miesięcy temu, kilka osób z Turkmenistanu przeszło i co jest najbardziej ciekawe w tej całej sytuacji, Rosjanie sami powiadomili polskie służby, że najprawdopodobniej osoby z Turkmenistanu zmierzają w kierunku granicy. To bardzo uprzejme z ich strony, trzeba przyznać. Tak, oni w ogóle żadnego ataku nie przeprowadzają. Oni są tak, oni zawsze są święci. Tak. Byłeś na wcześniej, powiedz, że atmosfera na granicy się zmienia, tej zwłaszcza białoruskiej. Mówiłeś, że wcześniej były patrole, były to strefa zamknięta. Ja sobie nawet sprawdziłem, proszę państwa, stan wyjątkowy był od 1 grudnia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, ten ostatni stan wyjątkowy. No i tak, ten stan wyjątkowy został zniesiony, gdy wzniesiono zaporę, ukończono ją. No i tak, pierwsza moja wyprawa na granicę to jest Wigilia 2021 roku, tam już nam jeszcze sprawdzano dokumenty i taka sytuacja była bardziej poważna, Bo nikt nie wiedział, z czym to się je, co to jest ten atak hybrydowy, czym jest ta broń D, czyli broń demograficzna. Jeszcze gdzieś tam każdy myślał, a może się tak bawią, 3-4 miesiące się uspokoją. Teraz już sytuacja jest inna. Każdy wie, w co się bawi Białoruś, Białoruś rękoma Rosji. Gdzieś tam ta Białoruś jest taką pacynką jednak w tej całej sytuacji. No i teraz tak de facto wszyscy wiedzą, o co chodzi, czym jest atak hybrydowy i nie ma takiego napięcia. Codziennie wychodzimy na służbę, codziennie białoruskie służby testują nowe scenariusze, a my musimy być wcześniej przygotowani. Wygląda trochę jak mecz piłkarski, może tak to można porównać. Byłeś tam wiele razy, czy widziałeś jakichś aktywistów, może widziałeś uchodźcę? Uchodźcy nie widziałem. Będzie to podobna sytuacja jak z pewną panią, którą spotkałem w Usnarzu Górnym. Usnarz Górny tuż przy granicy. Często osoby tam się wybierają bliżej zobaczyć te zapory. Tam też odbywają się konferencje prasowe, więc tam życie tej bardzo małej wioski jest gdzieś tam pobudzone tą całą sytuacją. Zresztą też pamiętamy, co tam się wydarzyło w 2021 roku. Tam się zaczął ten cały kryzys. Tam też działali najbardziej aktywiści i ta pani 90-paroletnia mi powiedziała, ja nigdy nie widziałam migranta. To daje trochę do myślenia w tej całej sytuacji. Oczywiście też białoruskie służby są dobrze przygotowane i tak jak słyszeliśmy w reportażu, one wiedzą doskonale, gdzie mają zaatakować, aby się udało tych migrantów gdzieś tam przecisnąć przez tę zaporę. Czas nas niestety goni nieubłaganie. Moim gościem był Paweł Turski, autor dzisiejszego reportażu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A ja dziękuję państwu i razem z Michałem Jakubikiem kłaniamy się państwu.